λες πως έφτεξα, μαζί σου λες πως έπαιξα. Μα εγώ αλλιώς τα πράγματα τα βλέπω. Με λάθη σου με χρέωσες, ποτέ δε με δικαίωσες, και όσα υποστηρίζεις τα ανατρέπω. Μα εγώ ακόμα σ' αγαπώ, γι' αυτό άκου τι θα πω. Και την κατάληξη μαζί σου την προβλέπω. Στημένο είναι το παιχνίδι σου, μα έχω τα φύλλα μου κλειστά και ζω μόνο για μένα. Στημένο είναι το παιχνίδι σου, κι αν λίγη σου μείνε καρδιά, μην ψάχνεις τα χαμένα. Στημένο είναι το παιχνίδι σου, μα έχω τα μάτια μου ανοιχτά και ξέρω τι μου ανήκει. Στημένο είναι το παιχνίδι σου, κι αν με δικάσεις άλλη μια, γυρνώ Θεσσαλονίκη. Για παραπτώματα και βλέπω τα συμπτώματα του τέλους. Για σένα μόνο νοιάστηκα και όταν σε χρειάστηκα, εσύ τις νύχτες έψαχνες αγγέλους. Μα εγώ ακόμα σ' αγαπώ, γι' αυτό άκου τι θα πω. Και την κατάληξη μαζί σου την προβλέπω. Στημένο είναι το παιχνίδι σου, μα έχω τα φύλλα μου κλειστά και ζω μόνο για μένα. Στημένο είναι το παιχνίδι σου, κι αν λίγη σου μείνε καρδιά, μην ψάχνεις τα χαμένα. Στημένο είναι το παιχνίδι σου, μα έχω τα μάτια μου ανοιχτά και ξέρω τι μου ανήκει. Στημένο είναι το παιχνίδι σου, κι αν με δικάσεις άλλη μια, γυρνώ Θεσσαλονίκη.